कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रो? समर्पण है प्यार है पूजा, प्यार के रंग साना रंग कोई दूजा। प्यार में तो आंसू जो बहे भी तो क्या है, प्यार की परखा का अपना मजा है। लेकिन प्यार किया नहीं जाता, ये तो होता है संजो। नजरों से पढ़ते हैं दिल की जुबान। प्यार की दुनिया तो सबसे जुदा है, प्यार से महका ये सारा जहां। समझ गई मैं प्यार का मतलब, यूं ही कहते हैं सब लोग। अरे यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। दुनिया प्यार से खुशियां, फिर भी इसको कहते।